यज्ञ कराने वालों में श्रेष्ठ अनेक ब्राह्मण उन्हें घेर कर बैठे हुए हैं। भगवान ब्रह्मा आदि देवता और करोड़ों ब्रह्मांड के प्राणी हाथ जोड़े खड़े हैं तथा बारंबार भगवान जी की स्तुति कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी का विग्रह श्याम रंग का है, उनके नेत्र सुंदर हैं, उन्होंने अपने हाथ में मृग का सींग धारण कर रखा है। नारद आदि देव ऋषि गण हाथों से वीणा बजाते हुए उनका सुयश गान कर रहे हैं। चारों वेद मूर्तिमान होकर रघुनाथ जी की उपासना करते हैं। संसार में जो कुछ भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन सब के दाता पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम जी ही हैं। इस प्रकार स्वप्न देखते देखते वे जाग उठे, उन्हें चेत हो आया, फिर तो वे शत्रुघ्न जी के चरणों की ओर पैदल ही चल दिए। धर्मज्ञ महाराज ने युद्ध के लिए उद्धित हुए सुकेतु, विचित्र और दमन को बुलाकर लड़ने से रोका और कहा, अब शीघ्र ही युद्ध बंद करो। हे दमन, यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ जो तुमने भगवान श्री राम जी के तेजस्वी अश्व को पकड़ लिया। ये श्री रामचंद्र जी कार्य और कारण से परे साक्षात पार ब्रह्म है, चराचर जगत के स्वामी हैं। मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में मनुष्य नहीं हैं। इन्हें इस रूप में जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। इस तत्व को मैं अभी समझ पाया हूँ। मेरे पापहीन हे पुत्रों, पूर्व काल में असितांग मुनि के शाप से मेरा ज्ञान रूपी धन नष्ट हो गया था। वह प्रसंग मैं सुना रहा हूँ, प्राचीन समय की बात है। मैं तत्त्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। उस यात्रा में मुझे अनेकों धर्मज्ञ ऋषि महर्षियों के दर्शन हुए। एक दिन ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से मैं असितांग मुनि की सेवा में गया। उस समय उन महर्षि ने मेरे ऊपर कृपा करके इस प्रकार उपदेश देना आरंभ किया। वे जो अयोध्यापुरी के स्वामी महाराज श्री रामचंद्र जी हैं, उन्हीं का नाम पार ब्रह्म है, तथा जो उनकी धर्म पत्नी जनक किशोरी भगवती माता सीता हैं, वे भगवान जी की साक्षात चिन्मयी शक्ति मानी गई हैं। दुस्तर एवं अपार संसार सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले योगी जन यम नियम आदि साधनों के द्वारा साक्षात श्री रघुनाथ जी की ही उपासना करते हैं। वे ही ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह धारण करने वाले भगवान नारायण जी हैं। स्मरण करने मात्र से ही वे बड़े बड़े पापों को हर लेते हैं। जो विद्वान उनकी उपासना करेगा, वह इस संसार समुद्र से तर जाएगा। मुनि की बात सुनकर मैंने उनका उपहास करते हुए कहा, राम कौन बड़े शक्तिशाली हैं, ये तो एक साधारण मनुष्य हैं। इसी प्रकार हर्ष और शोक में डूबी हुई ये जानकी देवी भी क्या चीज है। जो अजन्मा है उसका जन्म कैसा, तथा जो अकर्ता है उसके लिए संसार में आने का क्या प्रयोजन है। हे मुने, मुझे तो आप उस तत्व का उपदेश दीजिए जो जन्म दुख और जरा अवस्था से परे हो। मेरे ऐसा कहने पर उन विद्वान मुनीश्वर ने मुझे शाप दे दिया। वे बोले, ओ हे नीच, तू श्री रघुनाथ जी के स्वरूप को नहीं जानता तो भी मेरे कथन का प्रतिवाद कर रहा है। इन भगवान श्री रामचंद्र जी की निंदा करता है और ये साधारण मनुष्य है, ऐसा कहकर उनका उपहास कर रहा है। इसीलिए तू तत्त्व ज्ञान से शून्य होकर केवल पेट पालने में लगा रहेगा। यह सुनकर मैंने महर्षि के चरण पकड़ लिए और अपने प्रति उनके हृदय में दया का संचार किया। वे करुणा के सागर थे, मेरी प्रार्थना से पिघल गए और बोले, हे राजन, जब तुम श्री रघुनाथ जी के यज्ञ में विघ्न डालोगे और हनुमान जी वेग पूर्वक तुम्हारे ऊपर चरण प्रहार करेंगे, उसी समय तुम्हें भगवान श्री राम जी के स्वरूप का ज्ञान होगा, अन्यथा अपनी बुद्धि से तुम उन्हें नहीं जान सकोगे। मुनिवर, असित अंग ने पहले ही तो बात बताई थी, उसका इस समय मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। अतः अब मेरे महाबली सैनिक रघुनाथ जी के शोभ्यमान अश्व को ले आवे, उसके साथ ही मैं बहुत सा धन वस्त्र तथा यह राज्य भी भगवान को अर्पण कर दूंगा। वह यज्ञ अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है, उसमें श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, इसलिए घोड़े सहित अपना सर्व सब समर्पण कर देना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। उत्तम रीति से युद्ध करने वाले सुबाहु पुत्रों ने पिता की बात सुनकर बड़ा हर्ष प्रकट किया। वे महाराज सुबाहु को श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए उत्कंठित देखकर उनसे बोले, हे राजन, हम लोग आपके चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानते, अतः आपके हृदय में जो शुभ संकल्प प्रकट हुआ है वह शीघ्र ही पूर्ण होना चाहिए। सफेद चंबर से सुशोभित रतन और माला आदि की शोभा से संपन्न तथा चंदन आदि के द्वारा चर्चित यह यज्ञ संबंधी अश्व शत्रुघ्न जी के पास ले जाइए। आपकी आज्ञा के अनुसार उपयोग होने में ही इस राज्य की सार्थकता है। हे स्वामिन, प्रचुर समृद्धियों से भरे हुए कोश, हाथी, घोड़े, वस्त्र, रतन, मोती तथा मूंगे आदि द्रव्य लाखों की संख्या में प्रस्तुत हैं। इनके सिवा और भी जो जो महान अभ्युदय की वस्तुएं हैं, उन सब को श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कीजिए। हे महामते, हम सभी पुत्र आपके किंकर हैं, हमें भी भगवान जी की सेवा में अर्पण कीजिए। पुत्रों के ये वचन सुनकर महाराज सुबाहु को बड़ा हर्ष हुआ। वे आज्ञा पालन के लिए उदित हुए, अपने वीर पुत्रों से इस प्रकार बोले, तुम सब लोग हाथों में हथियार ले नाना प्रकार के रथों से घिरकर कवच आदि से सुसज्जित हो घोड़े को यहाँ ले आओ, तत्पश्चात मैं राजा शत्रुघ्न के पास चलूंगा। शेष जी कहते हैं, राजा सुबाहु के वचन सुनकर विचित्र दमन, सुकेतु तथा अन्य अन्य शूरवीर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उदित हो नगर में गए और उस मनोहर अश्व को जो सफेद चंबर से संयुक्त और स्वर्ण पत्र आदि से अलंकृत था, राजा के सामने ले आए। रतन माला आदि से विभूषित और मन के समान वेग वाला उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लाया गया। देख बुद्धिमान राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुत्र पोत्रों के साथ परम धार्मिक शत्रुघ्न जी के समीप पैदल ही चले। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यह धन नश्वर है, जो लोग इसमें आसक्त होते हैं उन्हें यह दुख ही देता है। यही सोचकर वे विनाश की ओर जाने वाले धन का सदुपयोग करने के लिए वहां से चले। निकट जाकर उन्होंने देखा, शत्रुघ्न जी श्वेत छत्र से सुशोभित है तथा मंत्री सुमति से भगवान श्री राम जी की कथा वार्ता पूछ रहे हैं। भय की बात तो उन्हें छू भी नहीं सकती थी। वे वीरोचित शोभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उनका दर्शन करके पुत्र सहित राजा सुबाहु ने शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, मैं धन्य हो गया। उस समय उनका मन एकमात्र श्री रघुनाथ जी के चिंतन में लगा हुआ था। शत्रुघ्न जी ने देखा, ये उद्भट राजा सुबाहु मेरे प्रेमी होकर मिलने आए हैं। तो वे आसन से उठ खड़े हुए और सबके साथ बाहें पसार कर मिले। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले राजा सुबाहु ने शत्रुघ्न जी का भली भांति पूजन करके अत्यंत हर्ष प्राप्त किया और गदगद स्वर से कहा, हे करुणा निधे, आज मैं पुत्र कुटुंब और वाहन सहित धन्य हो गया, क्योंकि इस समय मुझे करोड़ों राजाओं द्वारा अभिवंदित आपके चरणों का दर्शन हो रहा है। मेरा पुत्र दमन अभी नादान है, इसीलिए इसने इस श्रेष्ठ अश्व को पकड़ लिया है। आप इसके अनीति पूर्ण वर्ताव को क्षमा कीजिए। जो संपूर्ण देवताओं के भी देवता हैं।